Safahat 6. Kitap Asım. Eser Mehmet Akif Ersoy. Radyoyu uyarlayan Yusuf Ziya Özkan. Yöneten Ömer Parlak. İkinci bölüm. Cezaden bilirim hepsini, bilirim. Berhudarov. Oğlanın halini evvelce mi açsam? Lakin komşunun derdi dururken bunu açmak çirkin. Oğlunun hali nedir? Söyle hocam, pek merak ettim. Hele o biraz dursun. Önce şunu nakledeyim. Mütekahit paşalardan biri. 3-5 sene var. Düştü bilmem ne taraftansa bizim semte kadar. Kimde az çok getirir bir satılık mal varsa kapatıp yaptı beleşten. 8 ev, 4 arsa. Herifin hali başlangıçta pek zararlı değildi. Son zamanlarda ne olduysa namazdan caydı. Ne cemaatte ne mescitte bugün o komşu paşa. Olağan şey. Dindarlık besbelli çıkmadı başa. Derken incelmeye, gencelmeye kalkıştı. Hayırdır inşallah, aman. Ne aman dinledi gittikçe bu hovardam, ne zaman. Saç sakal tuttu, ne hikmetse acayip bir renk. Kalafatlandı bıyıklar, iki batman bir denk. Yüzü allıklı sabunlarla cilalı her gün. Feş yıkık, kelle açık, kaş yılışık, göz süzgün. İğne, boncuk, yakalık, tasma, yular, hepsi tamam. Koç yiğit sanki bunak. Sen de mi şairdin imam? Kuşkulandım paşadan. Gizlice gittim hanıma. Dedim, örtün de kızım, gel bakalım yanıma. Kocanın tavrı acayipleşiyor zannederim. Sen ne dersin buna bilmem. Bana sor, bak ben ne derim. İşçiniz, sofracınız var mı? Evet efendim, vardır. Özür dilerim ama kimdir? Eleni diye biri. Bak şimdi hanım kızım. Onu hemen şimdi sal. Hiçbir sebep yokken mi? Ah kızım, dinle beni. Böyle şeylerde sebep, hikmet aranmaz. Çabucak savabilmektedir iş. Yoksa rezalet çıkacak. Paşa azmış. Acaba üstüme gül koklar mı? Onu bilmem. Gülü koklar mı kocam, yoksa yoklar mı? Beni söyletme kızım. Git de hemen sav karıyı. Çok zaman geçmedi. Gördüm ki bizim soytarıyı geliyor. İlmu haber yaz diye. Neymiş bakalım? Bir izinname lazım hoca. İzinname mi lazım? Hay hay. Hay hay. Peki de evlenen kim? Oğulların mı kızın mı paşa? Onların vakti değil. O zaman kim evlenecek? Ben evleneceğim hoca. Sen mi? Yaşa. Maşallah, tam da vakti. Hani gün geçmeye gelmez davran. Hoca, eğlenme benimle. Sen hemen yazmana bak. İşte param. Beni ikna eder diye tutmuş sayıyorsun. Bir, iki. Kaç param varsa büküp katla da indir cebine. Yazamam nafile. Nasıl yazamazmışsın? Sana ne? Hiç adam haline bakmaz mı be? İnsaf azıcık. Çok şükür halime. Nem var? Yüzüm ak, alnım açık. İyi bak sen bana bir kere. Hayır, kendim bak. Bence bir kellen açık, bir de sakal diplerin ak. Hoca sen ne halt ediyorsun? Sakalımdan sana ne? Ne mi? Ondan beleş eğlence mi var seyredene? Gülüyor kahvede el, çarşıda bakkal çakkal. Olma boşu boşuna ağızlara bir parmak bal. Çatlasan sofracı Rum'dan karı olmaz adama. Bunu kim haber verdi sana? Ne bunak şeysin ama. Kim haber verdiyse verdi. Sormaya var mı lüzum? Yediğin herzeyi kör gördü, sağır duydu kuzum. Söyletir çarçabuk insan, meğer olsun pek alık. Boş boğaz şey o senin yosma sakal, gülünç kılık. Artık yetişir imam, kellemi kızdırma da yaz. Bana bak, hiçbir imam böyle rezalet yazamaz. Aa, rezalet de diyor sünnete. Sünnet mi? Ya ne? Öyle şey yok. Ne demek? Dinle be hey divane. Öyle sünnet denemez her zaman evlenmek için. Vakt olur sünneti geç, vacip olur erkek için. Vakt olur sünnet olur. Söylediğim çıktı. Tamam. Vakt olur. Bir de bakarsın ki böyle haram. Kimseden dinlememiştim bu senin fetvayı. Ne tuhaf. Asıl tuhaflık sende. Kısa kes bu davayı. Çoluğun var, çocuğun var. Haremin namuslu. Yaşın 65'i bulmuş. Otur artık uslu uslu. Neyin eksik be adam? Böyle çıldırıyorsun. Karı derdiyle yıkılmaz bu kadar yıllık ocak. O nasıl söz? Ben ocak yıkmaya evlenmiyorum. Hiç o 80 kapı gezmiş, o kaşarlanmış Rum. Sofracıyken seni koymuş da bu canım kılığa. Hanımım derse dökülmez mi fındıkçılığa? Karı kıvrak başı hazretleri şallak mallak. Biri hakkıyla edepsiz, biri şartınca salak. Evelallah döneceksin çarçabuk maskaraya. Vuracaksın 2-3 dalgada baştan karaya. Artık evler gidiyor cilveyi kırdıkça madam. Oynasın kumda çocuklar. Sana ne be? Ne vazifen be adam? Avukattan da beter. Aa, ne kadar karışıyor işime. Şimdi defol orada. İzinname isterim. Hadi yaz kağıdım. Yazmam, çekil. Yazacaksın. Yıkıl arada. Sana yok ilmu haber. Meğer emretmeli rüyama girip peygamber. Yazma sittin sene pampin. Yap elinden geleni. 7 gün sonra duyarsın hanım olmuş eleni. Hoca zadem, sözü çıksın da nihayet herifin. Bana kah kah diye gülsün. Nasılmış keyfin? Akti kim yapmış acaba? Açık göz mü ararsın? Dolu. Yalnız gösteren olsun paranın nerede yolu. O değil, şimdi asıl çattı belanın büyüğü. Haber aldım, karı kandırmış o sersem hüdüğü. Alıyormuş bütün emlakini. Gerçekten mi? Evet. Buna bir çare düşün. Gitmesin evler, keremet. O çocuklar ne olur sonra? Perişan olmuş desene. Ya hanım? O da rahmetli anamdan daha safmış be canım. Söyledim söyledim aldırmadı. Vurdum duymaz. Sonra melun karı kurnaz mı hakikat kurnaz? Herif eşek mi dedin? Eşhedü billah eşek. Ağzı karnındaki uçkur düğümünden gevşek. Bir kırıtsın, İki dil döksün o fettan kahpe. Çare yok. Salyası sarkıp diyecek, verdim be. Hanım akşam bize gelmişti namazdan sonra. Yolda bir çare şaşırmış. Hadi girmiş çamura. Ne kıyafet, ne hazin manzara. Görsen yavrum. Kendi ağlar, kızı ağlar. Ne diyeyim bilmiyorum. Ciğerim sızladı baktım da. Fakat fayda ne? Kaderin cilvesi. Kurban olayım halledene. Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak. Yüreğin hisli mi? İşkencedesin. Şu kadere bak. Şimdi oğlum, herifin balı için bir çare. Kolay. Nasıl ya? Sefihlerden sayabilsek mümkün değil mi? Evet, sayabilsek. Hay hay, bir adam malını savurganlıkla yok etmişse, ona İslam hukukçuları sefihlerdendir der. Bön ve ahmak olan ve kâr ederim kuruntusuyla alım-satım işine kalkışıp aldanan kişileri bile sefih olarak nitelemekte. Evet, yüce şeriat. Gelelim meselenin haline. Madem bu herif besleyip bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının hepsini terk ederek derdine bir pis karının heder etmekte bütün malını, elbette ya bunak yahut aldanmaya gayetle müsait avanak. İki şekilde de hakim bunun malına tedbir koyar. Şimdi sizin için gerekli olan sadece ilmu haber. İhtiyar heyeti, muhtar, hepiniz toplanınız. Yazınız çarçabuk, etraflıca olsun yalnız. Sonra hiç beklemeden gönderiniz mahkemeye. İş önemli. Korkarım ayrıntılı yazılamazsa diye. Şunu sen yazsana o. İkinci bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Safahat 6. Kitap. Asım. Eser Mehmet Akif Ersoy. Radyoyu uyarlayan Yusuf Ziya Özkan. Yöneten Ömer Parlak.